सरल बात है, हम काम करते हैं भगवान करते हैं। अगर ये बात हो जाए तो इतनी बढ़िया बात है, सब भगवान काम करते हैं। कोई काम करते हैं वो सब भगवान काम करते हैं। दूसरे नंबर में है कि सेवा करते हैं, सब की सेवा करते हैं, भगवान में काम करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरा काम करते हैं सेवा करते हैं। तीसरा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तीन बात है ये, पहुंची है श्रद्धे भगवान की सेवा। दूसरे नंबर में है अपना पूजा भगवान की। तीसरे नंबर है कर्तव्य कर्म, अपना जो करने का काम है वो काम कर्तव्य कर्म है, अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य है जिसका हम भाव से करना है, सबके हित के लिए, सबके सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। ऐसे जो काम करो भगवान की पूजा है, संसार की सेवा है, वो अपना कर्तव्य है। गौ सब पूजा भगवान यद करो उसकी रचनाशी जो सीधाशी यत्तपस्या से गौंते तत्वशोभनं परम स्वासुपरिणामोक्षे कर्मणि। भगवान का काम करते हैं, संसार का काम है वो सेवा है, भगवान का साधन काम है पूजा है, अपना कर्तव्य है। पूजा का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है वो हमें होगा स्वाभाविक। यहाँ से उठे जावे तो ही भगवान का काम है, आवे तो भगवान का काम, करे तो भगवान का काम, देखे तो भगवान का काम, सुने तो भगवान का काम, हरदम भगवान का पूजन कर रहे हैं। हरदम जो करे स्वकर्मणात्मभ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर देता है। कैसी बढ़िया बात है, भगवान का काम, भगवान का काम पूजा, संसार की सेवा, अपना कर्तव्य, एक ही बात है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, संसार की सेवा करना है, भगवान की पूजा करना है। भगवान की पूजा सब मानते तो एक नंबर की बात है, दो नंबर मानते संसार की सेवा है, तीन में कर्तव्य का पालन करते सकर्म आता है व्यक्ति का, अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन माने। यथा प्रवर्तन भूतानाम येन सर्वमिदं तन्, जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिससे सब लोग अपना अपना काम करते हैं, स्वकर्मणात्मभ्यश्च अपने वो कर्मादि भगवान का पूजन करे। कितनी सोरी शुभ बात, सब चिंता काम करे, सब भगवान काम करे, अपना मान लिया तो भी होगी, अपना कर्तव्य है सेवा कर देना, बस भगवान का पूजन हो गया। भगवान का पूजन कर दिया, संसार की सेवा कर दी, अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, अपने लिए करना है वो होता है। अपने रोटी लिए करते हैं, अब काम काम धंधा में पेट भराई करते हैं, अपने कमाते हैं, अपने करते हैं, वो बंधन है, अपना काम बंधन। अपना काम है ही नहीं, भगवान का काम है। तो रोटी खावेगे नहीं, रोटी प्रसाद खाएगा, ठाकुर जी का प्रसाद है वो। ये पांच बातें है, अगर ध्यान धारण कर लो कल्याण करने वाली। पर भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं हम, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, है भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। और बाल बच्चे स्त्री पुत्र ये भगवान के जन है, भगवान का काम धंधा कर भगवान का पालन करते, भगवान के कुटुंब का पालन करते हैं। वो कुटुंब का पालन, भगवान का पालन एक नंबर, दो नंबर में काम है, अपना नहीं है वो, सेवाई कुछ है। तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के काम से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सजनो बुद्धि शुभ अशुभ परे देव से कर्म बन रही, शुभ अशुभ दोनों बंधन से मुक्ति। स्वादी शुभ कर्म है, नरकादि में जाता शुभ कर्म है। उनसे भगवान का काम कर दे तो नरक में चढ़ा ही नहीं, कर्म बन रही शुभ अशुभ दोनों कर्म से मुक्ति हो जाएगी। अशुभ तो करता ही नहीं, पहले की अशुभ मुक्ति हो जाएगी। अभी करने के समय भगवान का काम करते हैं, पाप होते हैं, भगवान का काम पाप होते हैं। परंतु पहले किए हुए काम है पहले जन्मों के, वो ही सब पाप हो जाए, भगवान ही तब से रह गए। कैसी मौत की बात, कितने आनंद की बात, कितनी खुशी की बात है। सजनो मौका है, मौका अभी बड़ा सुंदर मौका आया है, सत्संग का मौका है, अवसर है, भगवान का काम कर रहे हैं। खाना पीना भी, चलना फिरना भी, उठना बैठना भी, सोना जागना भी, सब भगवान का काम, केवल भगवान का काम मान लो। एक राज्य महाराज ने कहा कि फूस कचरा निकाल देने में कैसे वो भी हमारे तो भक्ति हो जाएगी। भगन का गीत गावे भगवान का बढ़ गए भक्ति हो जाएगी। बड़ी आश्चर्य बात है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते ही पवित्र हो जाएगा। भया दे सत्ता, भया दे भय लगे भागे बस, भगवान का काम करते हैं मुक्ति दिया। इतनी सोरी है बात, इतनी सुगम, भगवान का काम करते हैं। भोजन करते हैं भगवान का काम करते हैं, भोजन करते हैं माँ का काम करते हो, माँ की सेवा है भोजन करना, माँ की सेवा है। माँ खुश हो जाती है, छोटा आज जिम ले आज जीशो माँ जीशो हो गया होगी माँ की सेवा होगी। आप भोजन कर लो अच्छी तरह से, माँ उजाला थी माँ को भोजन था, ऐसे भगवान राजी हो जाए, भगवान काम हो गया। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें भगवान माँ है सभी। आप भोजन कर लो माँ राजी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें माता पिता सजा बंधु भाई आप ही हो। भगवान को खुश करे यद करोशी यदनाशी यदोशी दासी यदी तत्पुरुषो पदर्पणम पत्र पुरुषो फल तुय पहले क्या दिया। जब खुदा के दो बात आई, एक तो क्रिया एक पदार्थ, पत्रम पुरुषम फलम तो पदार्थ, भगवान की क्रिया सो भगवान की अपने मोह आनंद हो गया हरदम मस्त हरदम मस्त रह रहे आनंद आनंद। ये है तपस्या। गीता में मानसिक तपस्या बताई, मन से राजी रहना है ना, ये मन की तपस्या है। प्रसन्न रहना हरदम, हरदम प्रसन्न हो। तू तो किसी को देना नहीं है, किसी का अनिष्ट करना नहीं है, किसी का बुरा बिगाड़ करना नहीं है, अपनी नीति पर चलना है और भगवान का काम करना है। स्वाभाविक संतो एक लोग मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। शोभा शुभ से कर्म बंद नहीं, शोभा शुभ कर्मों के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शुभा शुभ पर बंद नहीं, मुक्त हो माऊंगी ऐसी मौजूद बात हमें बंधन हो गई नहीं। अशुभ पर बंधन होता है, घर पर कोई आवे संत तुम्हारा नाम भिक्षा नहीं लेंगे, तुम्हारा धन्यवाद नहीं है, तुम सब डाकू आएगा वो जबरदस्ती करेगा कि हम देंगे नहीं, तुम दोगे नहीं हम लेंगे, मारपीट करेंगे। दो संत कहा है, अरे भाई तेरा क्या मतलब है, मतलब है मारना तेरे को। ये बोलते भगवान के यहाँ बड़ी मौरी बात है, आनंद है। भगवान अपन करे सब भगवान के अपन, यज करो से रस दास, यज जो से दास, यथमुष ये यदान तब तीन तू घर में साथ ही यत करो सी है कर्म, संसार का काम करो, पोषण करो, जल पियो और दवाई भगवान करो। सज्जनो सुगम बात सुगमता से कल्याण हो जाए, भगवान का काम, भगवान का काम कर जावे तो भगवान का, आवे तो भगवान का काम। सत्संग में जा रहे हैं भगवान के काम जा रहे हैं, घर बना रहे हैं भगवान का काम करते आ रहे हैं, तीर्थों में जाते हुए मर जाए तो कल्याण हो जाए, आते हुए मर तो कल्याण नहीं होता। देखो उल्टी बात है, उल्टी तीर्थों में जाते समय मर जाए तो कल्याण, आते समय कल्याण नहीं हुए, कारण आते समय घर रहते सामने, घरे जा रहे, जाते समय तीर्थ रहे सामने। अब मन क्या करे, हर तो भगवान ही सामने है, कदम सत्संग भगवान के लिए, घर पर जा रहे भगवान के लिए, कुछ आ रहे हैं भगवान के लिए, सत्संग में जा रहे भगवान के लिए, भगवान के लिए जाओ सभी, सब मुक्ति सब काम मुक्ति सब का जान कल्याण करने वाला दिया। तीर्थों में जाए तो तीर्थों में जाए कल्याण करिए, घर पर कल्याण करिए, घर भगवान का तीर्थ है, भगवान का नाम है, अपना घर नहीं अपना घर पुत्र करने वाला, अपना काम अपना घर पतन करने वाला वही भगवान का धाम भगवान का घर है, उद्धार करने वाला मुक्ति देने वाला भगवान का घर समझेगा वो भगवान का है। कथा में जाओ भगवान का काम, सत्संग में जाओ भगवान का काम, सत्संग के घर पर जाओ तो भगवान का काम, घर भी भगवान का। अभी चार पाल बताएंगे, मैं भगवान का, कर भगवान का, कर भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, वो जनता सब भगवान की, स्त्री पुत्र माँ बाप भाई बंधु कुटुंब सब भगवान के, भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं, केवल मुक्ति आनंद है। केवल याद कर लो आप भगवान को, केवल याद याद बात, अच्छी तो स्मृति बात है ना, अच्छा भगवान को स्मृति बात है, याद। संभूष भगवान शंकर जी का तत्व भूल लियो श्वेता आग लिया चंद्रमा उदय हुए नया चंद्रमा उदय हुआ चंद्रमा साधु मिल जाए जयराम जी मिला शंभूष लेता है पुष्प चंद्रमा वस्त्र चंदुना संतोष नमस्कार साधु कर संपूर्ण राम राम जयराम जी राम जी हरि सबसे प्रेम से मेरे प्रसन्न रहते भगवान की कृपा मान रहे सीधी मूर्ति है सज्जनो ये अवार दिन मिला है सत्संग वास्ते भगवान ने विशेष कृपा की है जो सत्संग दिया है सत्संग मिला है विशेष कृपा है ऐसा कृपा हरदम रहती है ये विशेष कृपा है होली दिवाली का विशेष भोजन होता है ऐसे भोजन तो नहीं होता है होली दिवाली का माल है माल क्या भाई अभी बहुत हो रही है सत्संग सुनो भागवत सुनो रामायण सुनो आज रामायण समझो एक महीना तो गया एक महीना है आधा समझ गया अब इनमें हरदम चाहता हरदम हरदम भगवान को याद करते नाम देते हुए जप करते हुए बोलो कम संसार काम कम बोलो थोड़ा बोलो काम भाव से भगवान का नाम जपो तो भगवान का काम करो भगवान का धंधा करो रात दिन भगवान काम घर में जाओ भगवान घर बाहर जाओ भगवान का सत्संग में जाओ भगवान का कथा में जाओ भगवान के लिए कहीं जाओ भगवान के लिए सब जगह जाओ भगवान के लिए जाने से कुछ जाने का जाने का आने का पुण्य भगवान का काम सब भगवान का नाम जी पे भगवान का काम है भगवान की प्रार्थना है सुबह सुबह नहीं देव मुझसे कर्म बंद नहीं कर्म मुक्ति जाए स्वकर्मणात्म अभ्यास अपने कर्मों से पूजन भगवान का ये भगवान का पूजन है भगवान का पूजन करना है भगवान का पूजन करना स्वकर्मणा तुम यत प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व इदम ततम जिससे सब शब्द आप ये न सर्व इदम ततम स्वकर्मणा तुम अपने कर्म चलते फिरते सब भगवान एक बात हुआ बता बड़ा टट्टी जाओ हाथ धो वो भगवान अर्पण हाथ धो भगवान अर्पण करा टट्टी जाओ सफाई कर भगवान अर्पण है किसी की टट्टी साफ कर सेवा है कि नहीं किसी के घर के टट्टी साफ करे तो सेवा हुई कि नहीं भगवान जो घर इनकी शक्ति के साथ भगवान का काम कर रहे ये गुप्त बात हरे को पता नहीं है हरे को पता नहीं है ये भी भगवान का काम है साफ कर रहे भगवान का घर है भगवान का है ये साफ कर रहे इसको सब भगवान का काम यज्ञनाथ जी मेरा भी लिखा है एकादश कंध का है सब काम भगवान का है कोई काम दूसरा है ही नहीं सब भगवान का चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जगना आना जाना सब भगवान का काम है यद करो उसी यद करो उसी जो करता है सब का सब भगवान गाली विरोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, धोखा नहीं देना, विश्वासघात नहीं करना और सब काम सब भगवान का नाच होना पुत होना सब भगवान का हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को गुस्सा नहीं देना, उसका काम हो जाए और सब हो जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि मौत हो गई, भगवान का काम किया सब मौत हो गई, आनंद हो गई, भगवान का काम मस्त हो जाओ, आनंद में मौज में मस्त रहो और सब काम भगवान रहा है, असम चाहो तो भगवान रहा, आवे तो भगवान रहा, कॉलम सुने तो भगवान रहा, बैठे तो भगवान रहा, सुने भी भगवान रहा, भगवान का काम सुन रहे, भगवान की बात सुन रहे, भागवत भगवान की बात सुन रहे, सत्संग में भगवान की बात सुन रहे, भगवान भगवान आज ही पर अपना जो करना सब भगवान का काम, झूठ का पट करना नहीं, झूठ पाट के ठगाई करे नहीं, झूठ धोखा देना नहीं, ये पाप हो जाए बीच में, और सब काम शुद्ध अशुद्ध अपवित्र अपवित्र सब काम भगवान का, शरीर सब भगवान का, किसी में सब पीना भगवान का, किसी बढ़िया बात है, थूकना सीलना भगवान का, भगवान काम भगवान काम करे, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, स्वकर्मणा तुम व्यर्थ्य सिद्धि विनती मानव, अपने कर्म भगवान का पूजन करे, अर्धम भगवान का पूजन, चलना फिरना खाना पीना सुना देखना बैठना उठना सुना देखना बैठना उठना सब भगवान काम करे, भगवान काम करे, अब याद है कोई इतनी बात है, केवल याद केवल याद रखना, याद रखना इतना काम हुआ और कोई नहीं, केवल याद को भगवान को याद रखना, भगवान को सब भगवान का, पाप करना नहीं है पुण्य करना सब भगवान का, नारायण नारायण नारायण नारायण ठाकुर देव काम करो भाई, यद करो दर्शनाशी यदि यद तपस्या कौन थे तत्पुरुष मदर पर सुभाष मोक्ष मन रही राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 4 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।